C vitamini. Hazırlayan ve sunan Deniz Özen Başaran. Constantinople, c'est à Istanbul, au Constantinople que je suis allé un jour pour y découvrir le grand amour que l'on attend toujours. Istanbul, ça n'est plus l'Europe, c'est à Istanbul, au Constantinople que je l'ai trouvé un soir qui flânait au milieu de la foule d'Istanbul. Le muez enchanté en haut d'un minaret. Et tout le long du Bosphore, je faisais déjà des rêves de Istanbul. La vie était belle, c'est à Istanbul. Je me le rappelle quand mon cœur fut pris par les sortilèges de l'Asie. Je l'ai suivi dans la foule un soir sous le beau ciel d'Istanbul. Istanbul, Istanbul, Istanbul, Istanbul. Istanbul, c'est Constantinople, c'est à Istanbul, au Constantinople que je me voyais déjà arrivé au paradis d'Allah qui vous attend là-bas. Oh Istanbul, ça n'est plus l'Europe, c'est à Istanbul, au Constantinople que je m'approchais en me faufilant au milieu de la foule d'Istanbul. Je ne savais comment traduire mes sentiments. Mais en riant, elle me dit, comme vous, j'arrive droit de Paris. Oh, Istanbul, c'est Constantinople, c'est à Istanbul, Constantinople que nous avons pris. Le train qui nous ramène à Paris, loin du bruit et de la foule. C'est bon de rêver à Istanbul. Istanbul, Constantinople, le bonheur est là. Souvent à sa porte, c'est bien inutile d'aller le chercher, je ne sais où. Istanbul ou Tombouctou, l'amour, il est là tout près de vous. Istanbul, Istanbul. Günaydın sevgili dinleyenler, Radyo Havan'dasınız, C vitamininde. Dario Moreno seslendirdi, İstanbul dedi. 1.45'likle güne başlamış olduk sizlere. 29 Nisan bugün pazartesi, hem ayı bitiriyoruz ama haftaya yeni başlıyoruz. Güzel bir listeyle karşınızdayım, yine gündemden başlıkları aktaracağım ama önce hava durumu. Değerlendirmelere bakacak olursak ülke genelinde yağış yok. Ülkemiz genelinin az bulutlu ve açık. Zamanla kuzey ve batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik yok. Hafta sonu zaten oldukça sıcaktı biliyorsunuz. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor yine bu haftada. İstanbul'da az bulutlu ve açık bir hava hakim, zamanla parçalı bulutlu olacak ama 26 derece diyor hava sıcaklığı meteorolojinin sitesinde sevgili dinleyenler. Hafta sonu 30'u bulmuştu, oldukça sıcak bir hafta geçireceğiz yine bu haftada. Az sonra gündeme döneceğiz, tekrar müzik. Geç kalacaksın, hiç yok zaman, düşünme sakın olma pişman. Yalnız kalamaz hiçbir yaratık. Vakit yok, gemi kalkıyor artık. Ah o gemide ben de olsaydım, açık denizlere yol alsaydım. Özgelirdi her şey, inan bana, yeter ki ben sana varsaydım. Ah o gemide ben de olsaydım, açık denizlere yol alsaydım. Özgelirdi her şey, inan bana, yeter ki ben sana varsaydım. Aldırmasa dişli yortuk tık. Vakit yok, gemi kalkıyor artık. Ama gemide ben de olsaydım, açık denizlere yol alsaydım. Buz gelirdi her şeyin anlamına, yeter ki ben sana baksaydım. Ama gemide ben de olsaydım, açık denizlere yol alsaydım. Buz gelirdi her şeyin anlamına, yeter ki ben sana varsaydım. Zalim yolları pürüz, bir damla güneş sonra hep güz. Mutlu olmak en büyük varlık, vakit yok gemi kalkıyor artık. Ah o gemide ben de olsaydım, açık denizlere yol alsaydım. Buz gelirdi her şey inan bana, yeter ki ben sana varsaydım. Ah o gemide ben de olsaydım, açık denizlere yol alsaydım. Gelirdi her şey inan bana, yeter ki ben sana varsaydım. Ah o gemide açık denizde, kız gelirdi her şey, yeter ki ben sana varsaydım. Ah o gemide ben de olsaydım, açık denizlere yol alsaydım. Kız gelirdi her şey inan bana, yeter ki ben sana varsaydım. Yaşar'dan dinledik sevgili dinleyenler. Vakit yok gemi kalkıyor artık dedi. Devam edelim bakalım gündemde ne var ne yok. Önce siyaset gündemi diyeceğiz yine. PKK Suriye'de çekilerek afı bekleyecek başlıklı haberle başlayalım dilerseniz. Çözüm süreci kapsamında 8 Mayıs'tan itibaren sınır dışına çekileceğini açıklayan PKK, militanların bir kısmını Suriye'ye göndermeyi tasarlıyor. 1999'da yapılan çekilmeden dersler çıkaran örgüt bu kez planlı çekilme için harekete geçti. Milliyet'e 1999'daki çekilme sürecini anlatan, güvenlik nedeniyle ismini vermek istemeyen eski bir PKK yöneticisi 8 Mayıs'ta çekilecek gruplarla ilgili yönetici şunları anlattı diyor haber. 99 dönemi farklıydı. Çekilme kararına yönelik talimat Abdullah Öcalan tarafından gelince hızlı hareket başlatıldı ve yıl sonuna varmadan bitti. O dönem bazı devlet yetkililerinin isteği doğrultusunda içeride bir kısım güç kaldı. Çekilme sonrasında beklediğimiz siyaset değişikliği olmayınca 2002'den itibaren 20-30'ar kişilik küçük gruplar halinde içerideki güçler takviye edildi. Örgüt Öcalan'ın idam edileceği gibi hazırlığını yaptı. 2003'te hükümetten çözüme dair mesaj alınmayınca Öcalan savaşı başlatın talimatı verdi. Daha sonra ayrılmak zorunda kalan Nizamettin Taş, Osman Öcalan'ın da içinde bulunduğu kadronun bir bölümü olmaz yanlış karar dedik, bu önerimiz kabul görmedi. Örgütten bir grubun bu hafta Şemdinli bölgesinden Kuzey Irak'a çekilmesi bekleniyor. Şemdinli'yi Çukurca ve ardından da Uludere bölgesindeki gruplar izleyecek. Ana kamplara çekilecek silahlı gruplar 6-7 ay kapsamlı askeri ve siyasi eğitime tabi tutulacak. Bu sürede Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki çalışmaları izleyecek olan Kandil yönetimi, umut verici gelişmeler kaydedilmesi halinde eğitimli birliklerin 3'te 1'ini Suriye'ye kaydırmayı düşünüyor. PKK yönetimi genel afta dahil kapsayıcı düzenleme gerçekleştirilene kadar silahlı gücünü korumayı tasarlıyor. Evet, 1999 süreci daha farklıydı demiş. Açıklamalar böyle. PKK Suriye'de çekilerek affı bekleyecekmiş. Evet, siyaset gündemi dedik. Sağlık Bakanı Yardımcısı Agah Kafkas, milliyetin vatan satında örnek ve güzel bir duruş sergilediğini belirtmiş. Sayın Demirören güzel söyledi. Sonsuza kadar sürece destek çok anlamlı demiş. Şanlıurfa Valisi Celalettin Güvenç de toplantıdan gelecek için güçlü bir ses çıkmasını umduğunu belirtirken eklemiş. Türkiye terör, yokluk, yoksulluk, yolsuzluk, darbeleri konuşmak yerine dünyada lider olmanın yollarını konuşmayı hak ediyor. Sevgili dinleyenler, dünyada işsiz nesil 300 milyonu buldu. Ekonomik kriz ve gelişmekte olan ülkelerde iş piyasalarının bozukluğu nedeniyle dünyada 15-24 yaş arası işsiz nüfus 300 milyona yaklaştı. Dünyada 15-24 yaş arası, yani genç nesil 300 milyona yakın insan işsiz. İngiliz The Economist dergisi bu hafta genç işsizleri işsiz nesil başlığıyla kapağına taşıdı. Dergi genç işsizliğin en büyük nedenleri arasında dünyayı saran ekonomik krizi ve genç nüfusun yoğun olduğu gelişmekte olan ülkelerde iş piyasalarının düzensiz işlemesini gösterdi. Evet, bu da ekonomi servisinden bir haberdi. Dünyada işsiz nesil 300 milyonu buldu başlığıyla yer buldu bugünkü gazetelerde. Tekrar listemize dönecek olursak, sırada Ezgi'nin günlüğü seslendiriyor. Gözüm senden başka diyor. Gözüm senden başka kimseyi görmüyor. İsmin söylendikçe içim fena titriyor. Meyhanelere düştüm, sebebim malum, çivi çiviyi söküyor. Bak ne hallere düştüm, karşımda sessiz yalnızlığım oturuyor. Ah Mecnun, benimle gel İzmir'e gidelim. Ah Mecnun, kaderler konuşsun dinleyelim. Ah Mecnun, gerçeği rüya edelim. Ufak ufak yanasam iskeleme. Gümüş gümüş yakamız bakışlar. Usul usul perdeler kımıldasın. Dudak dudak uyansak birbirimize. Ah mikrop, benimle gel İzmir'e gidelim. Ah mikrop, kaderler konuşsun dinleyelim. Ah mikrop, hayattan kâr edelim. Senden başka kimseyi görmüyor. İsmin söylendikçe içim fena titriyor. Meyhanelere düştüm, sebebim var. Çivi çivi sıkıyor. Bak ne hallere düştüm, karşımda sessiz yalnızlığım oturuyor. Ah mikrop, benimle gel İzmir'e gidelim. Ah mikrop, kaderler konuşsun dinleyelim. Ah mikrop, hayattan kâr edelim. Gözüm senden başka kimseyi görmüyor. Evet, gözüm senden başka kimseyi görmüyor dedi. Ezgi'nin günlüğünden dinledik sevgili dinleyenler. Devam ediyoruz yine gündemle. Sırada şu haberimiz var, AKP ile ilişkili. AKP anayasa için eksik 4 oyun peşine düşecek diyor başlık olarak. Haberin ayrıntılarına gelince şöyle. Kendi anayasasını kabul ettirmek için mecliste temsili bir anayasa uzlaşma komisyonu kuran AKP hükümeti, buradaki çalışmaların kendi istediği gibi sonuçlanmaması nedeniyle şimdi de 330 oya ulaşmak için eksik olan 4 4 oyun peşine düşecek. Bir süredir devam eden yeni anayasa çalışmalarında diğer partilerle anlaşmaya varamayan AKP hükümeti B planını yürürlüğe koymaya karar verdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek'in CHP, MHP ve BDP liderleriyle son bir kez daha görüşeceği öğrenildi. Bu mümkün olmazsa AKP kendi anayasa değişiklik teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunup 330 oya ulaşmak için gerekli olan 4 oyu elde etmeye çalışacak. Bir süredir devam eden yeni anayasa çalışmalarında diğer partilerle anlaşmaya varamamıştı. Komisyon AKP'nin başkanlık sistemi önermesi nedeniyle birçok maddede anlaşamadı. Şu ana kadar 150 maddeyi müzakere eden komisyon sadece 29 madde üzerinde tam mutabakat sağlayabildi diyor haber sevgili dinleyenler. Evet, AKP 330 oyu bulabilirse peki ne olacak? Gazete Port'un haberine göre Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nun çalışmalarına son verilmesi durumunda AKP başkanlık sistemini içeren kendi teklifini meclise getirecek ve uzlaşı arayacak. Ancak hem CHP'nin hem de MHP'nin AKP ile uzlaşarak anayasa yapma ihtimali çok zayıf göründüğü ifade ediliyor. Bu durumda AKP BDP'nin kapısını çalacak. Anayasa değişikliği için en az 330 oy gerekiyor. AKP'nin halen 326 milletvekili bulunuyor ve 4 oy eksiği var. AKP eksik olan 4 oyu bağımsızlar ve BDP'den temin edip 330 oyu bulabilirse anayasa değişikliğini referandum kapısında açarak gerçekleştirmeyi deneyecek diyor haber. Evet, AKP anayasa için eksik 4 oyun peşine düşecek demiş Sol Portal'dan aktardım. Bir başka haberse işte AKP'nin tam gün yasa hastanelerde profesör kalmadı başlıklı haber. AKP'nin tam gün yasası sonrası sadece Cerrahpaşa ve İstanbul Tıp'ta 1001 hocadan hasta bakan 426 hoca kaldı. Cerrahpaşa'da 2 yıldır kalp hastası çocuklar için profesör yok. AKP'nin sağlıkta dönüşüm politikaları ve son olarak geçirdiği tam gün yasası sonrası hastanelerde başlayan kaos sürüyor. Radikal'den İdris Emen'in haberine göre tam gün yasasında yapılan değişiklik sonrası Türkiye'nin en büyük iki tıp fakültesi ağır yara aldı. İstanbul Üniversitesi'ne bağlı Cerrahpaşa ve İstanbul Tıp Fakültesi'nden 264 öğretim üyesi ayrıldı. İki tıp fakültesinde toplam 14 bölüm öğretim üyesi yokluğundan kapanma tehlikesi altında. 2011 yılında tam gün yasasında yapılan değişiklikle üniversitelerdeki öğretim üyeleri ya üniversite ya özel muayenehane seçimine zorlanmıştı. Yasanın ardından Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ile İstanbul Tıp Fakültesi'nde görevli olan 1001 öğretim üyesinden 264'ü istifa ederek görevinden ayrıldı. Kalan 737 öğretim üyesinden 311'i sadece derslere girebilir hale geldiği için hasta muayenesi yapamıyor. Sadece 426 öğretim üyesiyle hizmet vermeye çalışan Türkiye'nin en köklü iki tıp fakültesinde durum hiç de iç açıcı değil. Çünkü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi çocuk kardiyoloji bölümü öğretim üyesi olmadığı için yaklaşık 2 yıldır muayene için hasta kabul etmiyor. Bölümde yatışı yapılmış hastaları ise İstanbul Üniversitesi'ne bağlı Kardiyoloji Enstitüsü'nden bir öğretim üyesi haftada 2 gün gelip kontrol ediyor. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Ağız, Yüz ve Çene Cerrahisi'nde ise bir tane öğretim üyesi bile yok. Evet, durum böyle. Bir öğretim üyeli bölümler, iki öğretim üyeli bölümler, 130 yatak boş çünkü hemşire yok. İki fakülteyi bir de deprem riski vurdu başlıklı haberlerle devam ediyor bu dosya. Profesörsüz kaldılar ana başlığıyla. Evet, işte AKP'nin tam gün yasası. Hastanelerde profesör kalmadı diyor yine haber siteleri bugün. Sırada bir türkümüz var. Şükriye Tutkun seslendiriyor Adana yollarında. Adana yollarında, pamuklar dallarında. Adana yollarında, pamuklar dallarında. Allah canımı alsın o yarın kollarında. Allah canımı alsın o yarın kollarında. Gel Adanalı kız, güzel Edalı kız. Adana çarşısında gezemiyorum yalnız. Gel Adanalı kız, güzel Edalı kız. Karataş yollarında gezemiyorum yalnız. Müzik. yoluna, sepet almış koluna, gider Antep yoluna. Sevdiğim kız geliyor, bak salına salına. Sevdiğim kız geliyor, bak salına salına. Gel Adanalı kız, güzel Edalı kız. Adana çarşısında gezemiyorum yalnız. Gel Adanalı kız, güzel Edalı kız. Şu Kazan yollarında gezemiyorum yalnız. Çalının dalıyım, harmanda çalıyım, çalının dalıyım. Adanalı dururken başkasını alır mıyım? Gavurdan dururken başkasını alır mıyım? Gel Adanalı kız, güzel Edalı kız. Karataş yollarında gezemiyorum yalnız. Gel Adanalı kız, güzel Edalı kız. Yüreğir mahallesinde gezemiyorum yalnız. Evet, bugünün gündemi gündeminden bir tanesi de Nail Satlıgan'ı kaybettik sevgili dinleyenler. Türkiye Sosyalist Hareketi'nin yetiştirdiği en yetkin Marksist iktisatçılardan Nail Satlıgan hayatını kaybetti. Türkiye Sosyalist Hareketi'nin yetiştirdiği en yetkin isimlerden bir tanesiydi. Yazar ve çevirmendi Nail Satlıgan. Uzun süredir kanserle mücadele ediyordu. Hastalığıyla mücadele ederken dahi sürdürdüğü en önemli çalışması Kapital'in yeniden çevrilmesi olan Satlıgan, ayrıca özgün eserleriyle de yine Marksist iktisat kuramına katkılarda bulunmuş bir yazardı. Tüm yakınlarına ve Türkiye Sosyalist Hareketi'ne başsağlığı diliyoruz. Gözlerimiz şeffaf temiz damlalardır. Gözlerimiz şeffaf temiz damlalardır. Şeffaf temiz damlalardır. Gözlerimiz bir umman içinde o kadar birleşti ki kaynayan suda buzu nasıl eritirsiniz birbirimizde öyle kaybolduk. Kaynayan suda buzu nasıl eritirsiniz birbirimizde öyle kaybolduk. Thank you. gözleriniz şeffaf temiz damlalardır. Gözlerimiz şeffaf temiz damlalardır. Şeffaf temiz damlalardır. Gözlerimiz bir umman içinde o kadar birleşti ki kaynayan suda buzu nasıl eritirsiniz birbirimizde öyle kaybolduk. Kaynayan suda buzu nasıl eritirsiniz birbirimizde öyle kaybolduk. Gözlerimiz dedi Hasan Yükselir, nefis bir Nazım Hikmetran şiiriydi sevgili dinleyenler. Tekrar gündeme dönecek olursak, Türk Hava Yolları'ndan bir yasak daha geldi. Bu defa kırmızı ruj yasağı. Türk Hava Yolları'ndan yeni düzenleme başlığı altındadı. Bugün hem haber sitelerinde hem de gazetelerde yer aldı. Kızıl, kırmızı ve platin sarısı saçtan sonra kırmızı ruja da tedbir geliyor tırnak içinde. Gerekçe yolcu şikayeti. Nasıl ola ki dediğinizi duyar gibiyim. Türk Hava Yolları yasaklar listesine kırmızı ruju da ekledi. Türk Hava Yolları yönetimi kabin memurlarının yani hosteslerin kızıl, kırmızı ve platin sarısı saç kullanılması yasağının ardından şimdi de kırmızı ruj kullanımına karşı tedbir almaya hazırlanıyor. Yolculardan da gelen tepkiler üzerine bu kararı aldığını belirten Türk Hava Yolları yönetimi kabin memuru üniforma yönetmeliğinde bazı değişikliklere gitmeye karar verdi. Cumhuriyet Gazetesi'nin haberine göre kabin ekiplerinin kılık kıyafet ve makyaj kriterlerinin dışına çıkması üzerine hazırlanan yönetmelikte geçen yıl 12 Temmuz'da da değişikliğe gidilmiş. Frapan ve simli makyaj, pastel renklerde makyaj malzemesi kullanımı, kızıl, kırmızı ve platin sarısı renkli saçlar yasaklanmıştı, anımsatalım. Son hazırlanan yönetmelikte ise kabin memurlarının kırmızı ruj kullanmasına yasak geliyor. Yönetmelikte kırmızı ruj yerine abartı olmayan daha pastel renkler rujlar kullanılması istenirken saçlarında üstten topuz değil arkadan toplanıp topuz yapılacağı ifade edildi. Hosteslere gönderilen kabin memuru üniforma yönetmeliğindeki revizyon değişikliğinin kısa süre sonra duyuru şeklinde yayımlanarak uygulamaya geçeceği belirtildi. Durum böyle. Türk Hava Yolları'nda bir revizyon söz konusu, özellikle kılık kıyafet yönetmeliğinde. Bundan sonra hosteslerde kırmızı ruj göremeyeceksiniz. Radyo Hava. Git ona git benden selam söyle, selam söyle. Aramasın artık hiç beni öyle, beni öyle. Git ona git benden selam söyle, selam söyle. Son pişmanlık fayda etmez, git ona söyle. Son pişmanlık fayda etmez, git ona söyle. Git ona git benden selam söyle, selam söyle. Aramasın artık hiç beni öyle, beni öyle. Şimdi çok mutluyum sevgilimle. Son pişmanlık fayda etmez, git ona söyle. Son pişmanlık fayda etmez, git ona söyle. Onun burnu kaftığında, söz söylenmez yanında. Kendini beğenmişim biri ah. Git ona git benden selam söyle, selam söyle. Aramasın artık hiç beni öyle, beni öyle. Git ona git benden selam söyle, selam söyle. kalmasın hiç bana öyle, bana öyle. Git ona git benden, selam söyle, selam söyle. Unutamaz beni dünya geçse, git ona söyle. Unutamaz beni dünya geçse, git ona söyle. Git ona git benden, selam söyle, selam söyle. Aramasın artık hiç beni öyle, beni öyle. Git ona git benden, selam söyle, selam söyle. Son pişmanlık fayda etmez, git ona söyle. Son pişmanlık fayda etmez, git ona söyle. Son pişmanlık fayda etmez, git ona söyle. Son pişmanlık. Selam söyle dedi Nilüfer. Sevgili dinleyenler, SBS Kazak modeli getiriliyor. Kazak modelinde geçiş sınavlarında öğrencilere açık uçlu sorular soruluyor. 4 dersten sınava giren öğrencilerin liseye geçişte ders dışı etkinlikleri de etkili olacak. Son 10 yılda LGS, OKS, 3 aşamalı SBS ve tek aşamalı SBS olmak üzere 4 farklı sistemi deneyen Milli Eğitim Bakanlığı tek aşamalı SBS'den de vazgeçince yeni sistem arayışına girdi. Milli Eğitim Bakanlığı'na Nabi Avcı'nın getirilmesinin ardından yeni sınav sistemi için Kazakistan modelinin gündeme alındığı öğrenildi. Bakanlık sınav sistemi çalışmalarını sürdürürken asıl kapsamlı toplantı ve seminerlerin yaz aylarında yapılması ve Eylül ayında okullar açılmadan sınav sisteminin açıklanması bekleniyor. Bakanlık Kazak sistemini incelemeye alırken öğrencilerin sadece sınav değil, 4 yıllık ders dışı performanslarının da liseye ve üniversiteye geçişte etkili olması kararlaştırıldı. Bu kapsamda açılacak performans dosyasında öğrencilerin yıl içinde yaptığı ödevler, aldığı notlar, katıldığı yarışmalar, hatta izlemeye gittiği tiyatro ya da konser organizasyonlarından bile elde ettiği puanlar yer alacak. Bakanlık öğrencinin performans dosyası için anne ve babasından yardım alabileceği düşüncesiyle el becerileriyle ilgili ödevleri dikkate almayacak. Yani verilen performans ödevlerini velilerin yapma ihtimaline karşın bu ödevler sınavda etkili olmayacak ve dosyaya işlenmeyecek. Bu ödevler öğrencinin kendini geliştirmesi için verilecek. Kazakistan'ın sınav sistemini incelemeye alan bakanlık, öğrencilere belirlenen kod kelimeler üzerinden yanıtların okunabileceği açık uçlu sınav yapmayı planlıyor. Geliştirilecek bilgisayar programıyla da açık uçlu sınavı da bilgisayarların okuması hedefleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı Kazak modelini Türkiye'nin nüfus, öğrenci sayısı, bölgesel eğitim farkları ve eğitim yapısı gibi faktörleri dikkate alarak birebir uygulamayacak, ancak açık uçlu soru, öğrenci dosyası uygulamalarını dikkate alarak yeni bir model belirleyecek diyor haber. Sevişirken soğuk uzak bir mevsim aramıza sızdı sevgilim. İnciniyor, İnciniyor bir şeyler aramızda sanki sevgili. Uzak bir gölge düşmüş üstüne, yetişemem artık ben sana. Acıyla ve tutkuyla bakıyorsun gözlerime, kayıp bir çocuk gibi bakıyorsun gözlerime. Susalım sular gibi suskun, karışalım geçmişe, bizi bize versin sessizlik. unutuyor ellerini, ellerim unutuyor beni, yüreğim siliniyor, siliniyor sevgimiz, yaşanmamış gibi sevgilim. Buz kesmiş iki ırmak, kavuşamaz birbirine. Yabancı iki yalnız, sığınamaz birbirine. Elveda yorgun heyecanım, ıssızlığım elveda. Seni yolcu ediyorum hayata. Seni yolcu ediyorum elveda. Uzak bir gölge dedi yeni türkü sevgili dinleyenler. Televizyon ödülleri dağıtıldı. Altın Portakal'da biliyorsunuz hafta sonuna damgasını vuran yine haberlerden bir tanesiydi. Türkiye'nin Emmy töreni olarak kabul ediliyor. Antalya Televizyon Ödülleri sahiplerini buldu. Peki ödüller kime gitti? Hemen söyleyelim. Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Aksav tarafından bu yıl dördüncü kez organize edildi tören. 1 milyon 200 bin liraya mal oldu. Mardan Otel'de yapıldı. Mine Tuga ile Engin Happy'leri geceyi sundu. Gecede ödül alan isimlerse şöyle: İşler Güçler dizisinin oyuncuları Ahmet Kural ve Murat Cemcir en iyi erkek komedi dizisi ödülünü paylaştılar sevgili dinleyenler. Hatta konuşması, yani Murat Cemcir'in ödülü aldığı sırada yaptığı konuşmada galiba geceye damgasını vuran konuşma oldu. Şöyle dedi: çok heyecanlıyız. Bu akşam ödülü 70'lik ayranla kutlayacağız. Ben seks severim, o yüzden yoğurt yiyeceğim sözleriyle milli içki açıklamasına da göndermede bulundu. Evet, Murat Cemcir'in ardından Bergüzar Korel, Seda Bakan, Demet Evgar, Defne Samyeli gecedeydi. En büyük ilgi ise törene Can Ateş'le katılan Hürrem Sultan olan Meryem Uzerli gördü. Ödülü de 3 yıldır beklediğini belirterek yine aldı ödül konuşmasında. 3 yıldır bu ödülü beklediğini söyledi. 145 televizyon programı, 24 dramatik televizyon yapımı ve 20 belgeselin başvurduğu Antalya Televizyon Ödülleri'nin başkanlığını Faruk Bayhan yaptı. Osman Sınav, Abdullah Oğuz, Emel Müftüoğlu, Çiğdem Anat, Belçin Bilgin ve Defne Samyeli gibi ünlü isimler de jüride yer aldılar. Evet, televizyon ödüllerine tabii hem ödülleri alan isimler de damga vurdu ama Murat Cemcir'in konuşması galiba milli içki tartışmasına da gülümseten bir gönderme oldu. Nedir derdin söyle diye bir gün bana sormadın, yüzüme bakmadın. Bilsen nasıl acı çektim kendim, kimse görsün istemedim. Candan seven birini bekledim. Sen yoktun ki bu kara günlerde, başkası vardı gönlünde. Gerçekleri gördüm, yeter dedim. Bugünün bir de yarını var. Mutluyduk belki bugüne kadar, ya sonra ne yaparım senden sonra? Acımadan geçer yıllar, zamanla yalnızlık başlar, yola çıkar pişmanlıklar. Kal, sevgini de al, gidiyorum ben, sen hoşça kal. Hoşça kal. bilmem nasıl yaşarım ben. Böyle karşılıksız severken kopmalıyız iş işten geçmeden. Alışkanlık betermiş hepsinden. Korkuyorum her biten günden. Bırak kalbimi sen şimdiden. Bugünün bir de yarını var. Mutluyduk belki bugüne kadar, ya sonra ne yaparım senden sonra. Acımadan geçer yıllar, zamanla yalnızlık başlar, yola çıkar pişmanlıklar. Kal sevgini de al, gidiyorum ben, sen hoşça kal. Nedir derdin söyle diye bir gün bana sormadın, yüzüme bakmadın. Anla beni sevgilim, bıraktım seni. Hoşça kal. Ya sonra dedi Levent Yüksel sevgili dinleyenler. İthal kızamık 42 ile yayıldı. Son 13 aydaki 1000'i aşkın kızamık vakası Sağlık ve Milli Eğitim Bakanlıklarını alarma geçirdi. 9 aydan büyük ve 12 aydan küçük olan bebeklere KKK aşısı uygulanmasına karar verildi. Resmi rakamlara göre son 13 ayda ortaya çıkan 1000'i aşan kızamık vakasının Ankara, Gaziantep, İstanbul, Adana, Amasya, Batman ve Şanlıurfa'dan bildirilmesi üzerine Sağlık ve Milli Eğitim Bakanlıkları alarma geçti. Alınan karara göre 9 aydan büyük, 12 aydan küçük olan tüm bebeklere ilave bir doz kızamık, kızamıkçık, kaba kulak aşısı uygulanacak. Sağlık Bakanlığı'ndan Milli Eğitim Bakanlığı'na gönderilen yazıda Kızamık Bilimsel Danışma Kurulu tavsiyeleri doğrultusunda 2012-2013 eğitim ve öğretim yılında bu yıla mahsus olmak üzere ana sınıflarında eğitim alan çocuklara bir doz kızamık, kızamıkçık, kaba kulak aşısı uygulanmasına karar verilmiştir. 30 Eylül 2012 itibariyle 48-66 ay arasında olan çocukların eğitim aldıkları ana sınıflarında yapılacak ve 2012-2013 eğitim ve öğretim döneminde tamamlanacaktır ifadesine yer verildi. Evet, Halk Sağlığı Uzmanları Derneği'ne Türkiye Halk Sağlığı Kurumu'ndan iletilen yazıda özetle şunlar kaydedildi. Kızamık vaka sayıları 2001'de 30.509 iken gittikçe azalmış ve 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 ve 2011 yıllarında sırasıyla 3, 4, 4, 7, 111 olarak gerçekleşmiştir. Ülkemiz bulunduğu konum ve günümüzde artan insan hareketleri sebebiyle importasyon riski altındadır. 1 Ocak 2012, 12 Şubat 2013 arasında 1005 kızamık vakası bildirilmiştir. Halen 42 ilimizden kızamık vakası bildirimi yapılmış bulunmaktadır diyor. Evet, risk altındayız açıklamasında bulunmuş sevgili dinleyenler. Halk Sağlığı Uzmanları Derneği ithal kızamık 42 ile yayıldı sağlık alanından bir haberimizde. Evet, Sezen Aksu yine yeni yeniden dedi sevgili dinleyenler. Bir haberimize kültür sanat dünyasından 105 yaşında film çekmek isteyen bir isim aktör Clint Eastwood 105 yaşına geldiğinde hala film çekmek istediğini belirtti. ABD'li aktör ve yönetmen Clint Eastwood Tribeca Film Festivali kapsamında bir konuşmaya katıldı. Şu an 82 yaşında biliyorsunuz. 104 yaşındaki Portekizli yönetmen Oliveira'ya olan hayranlığını açıklayarak 105 yaşında olup hala film çekmek çok güzel olurdu dedi. Eastwood son olarak 2011'de FBI ajanı Edgar Hoover'ın hayatını anlatan J. Edgar filmini yönetmişti. Ünlü aktör ve yönetmen 2005'te Milyon Dolar Baby adlı filmiyle en iyi yönetmen Oscar'ını kazanmıştı. Evet, bu da yine kültür sanat dünyasından bir haberdi sevgili dinleyenler. Geldik burada programın da sonuna, veda vakti. Dilerseniz yine Radyo Havan'da nelerle buluşacaksınız bugün bunu sizlerle paylaşalım. Bugün yine 12'de öyle bültenimiz var. Hemen ardındansa Eczacı gündeminde Burcu Günüşen sizlerle birlikte olacak. Sonrasında 13 itibariyle Suat Gülbinat mikrofon başında Müzik Kutusu programında sizleri yine isteklerinizi yerine getirecek. Hayatın Pusulası'nda bugün yine psikolog Esra Tanrı verdi sizlerle birlikte olacak. Oda Sıcaklığı'nda Erkan Beyaz yine klasik müzik ve aryalarıyla saat 16'da sizleri buluşturacak. 16.30'da ise Dünyanın Sesi programında etnomüzikolog Engül Atamert yine dünyanın müziklerini sizlerle buluşturmak için mikrofon başında olacak. 18'de ana haber bültenimiz var. Sonrasında ise Akşam Keyfi programında yine seveceğinizi düşündüğümüz nefis bir akşam şarkıları listemiz sizleri bekliyor olacak. Yani durum budur. Eğer bugün gün boyunca radyonuz açık olursa buluşacağınız programlarda böyledir. Efendim, keyifli bir hafta diliyorum herkese. Keyifli bir gün diliyorum. Yarın aynı saatte tekrar buluşmak ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Haydi gel benimle ol, oturup yıldızlardan bakalım dünyadaki neslimize. Oradaki sevgililer özenip birer birer gül olur erişirler kimize. Ben de zincirlere sığmayan o deli sevdalardan, kızgın çöllerde rastlanmayan büyülü rüyalardan. Kolay kolay taşınmayan dolu dizgin duygulardan, yalanlardan, dolanlardan daha güçlü bir yürek var. Haydi gel benimle ol, oturup yıldızlardan bakalım dünyadaki neslimize. Oradaki sevgililer özenip birer birer gün olur erişirler kimse. Haydi gel benimle ol, oturup yıldızlardan bakalım dünyadaki neslimize. Oradaki sevgililer özenip birer birer gün olur erişirler kimse. Bakalım dünyadaki neslimize. Oradaki sevgililer özenip birer birer bir olur erişirler kimize. Ben de zincirlere sığmayan o deli sevdalardan, kızgın çöllerde rastlanmayan büyülü rüyalardan. Kolay kolay taşınmayan o